Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 lutego, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. W Zakopanem znowu tłumy turystów. Według policji jest spokojniej niż przed tygodniem. Joe Biden zarysował linię polityki swojej administracji wobec Rosji, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Moskiewski sąd skazał Aleksieja Nawalnego za zniesławienie weterana. Na stokach narciarskich, szlakach turystycznych i na Krupówkach w Zakopanem znowu tłumy turystów. Według szacunków policji jest jednak spokojniej niż przed tygodniem. Turyści, jak sami mówią, przyjechali w góry pojeździć na nartach i pozwiedzać. Bardzo fajnie, bardzo ładna pogoda jest. My rano byliśmy na nartach, na Kasprowym, były bardzo dobre warunki. Ludzi jest sporo, ale można znaleźć ustronne miejsca. Mamy rocznicę i stwierdziliśmy, że się wybierzemy na weekend. I co, zadowoleni? Bardzo. Zwiedzamy Krupówki. I na Gubołówce byliśmy dzisiaj. Zaczepnie zapytam, czy wieczorem się tu Państwo wybierają. Byliśmy wczoraj. Ten brak maseczek to jest karygodne, co się tutaj dzieje. Czyli bezpieczniej będzie wieczór spędzić na kwaterze. Zapewne. Zakopiańska policja znowu ma sporo pracy. Statystyki z wczorajszego wieczora to 84 mandaty, w tym 69 za brak maseczki i 31 wniosków do sądu, w tym 27 za brak maseczki. Zatrzymano 4 osoby. Minionej nocy było też 8 interwencji w zakopiańskich hotelach i pensjonatach. W obliczu nowych, optymistycznych danych o wysokiej skuteczności szczepionki Pfizera już po podaniu pierwszej dawki można w jej przypadku zmienić obecną strategię szczepień, tak mówi epidemiolog profesor Janusz Kocik. Według danych z Izraela pierwsza dawka tej szczepionki daje skuteczność na poziomie 85% po 2-4 tygodniach od podania. Do tej pory, zgodnie z zaleceniami producentów szczepionki w Polsce, każdy, kto zaszczepi się pierwszą dawką, ma pewność otrzymania drugiej. Odpowiednie rezerwy są stale utrzymywane. Profesor Kocik mówił w TVP Info, że dane z Izraela pozwalają na zmianę tego podejścia. Bardzo nam jest potrzebne to, żebyśmy przypodali przynajmniej pierwsze dawki, tak? I rezerwowanie drugiej dawki tak, żeby podtrzymać oryginalny schemat z punktu widzenia wygaszenia pandemii, tak, żeby ją spowodować, że będziemy mieli pojedyncze zgony związane z zachorowaniami, jest kluczowe, tak? Więc w związku z tym można zmienić zdanie na podstawie tych danych z Izraela, opublikowanych właśnie świeżo w Lancet, że szczepimy jedną dawką, ale za to wszystkich. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 8,5 tysiącach nowych potwierdzonych przypadkach zakażeń koronawirusem. Minister Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta mówił w Polskim Radiu 24, że wczorajsza wypowiedź prezydenta Joe Bidena podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa była bardzo ważna, bo zarysowała linię polityki nowej administracji amerykańskiej wobec Rosji. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta mówił, że słowa Joe Bidena należy rozumieć jako wykluczenie możliwości szerokiej współpracy z Rosją. Po pierwsze, należy je rozumieć jako zamknięcie tematu dyskusji o tym, czy nastąpi jakiś reset z Rosją na początku tej nowej administracji. Niektórzy uważali, że ta administracja będzie próbowała dokonać tego typu właśnie zmiany polityki amerykańskiej, dokonać jakiegoś nowego resetu z Rosją, czyli otwarcia na współpracę z Rosją. Joe Biden wczoraj bardzo wyraźnie powiedział, że Rosja nie jest dzisiaj politycznym partnerem do budowania silnego sojuszu euroatlantyckiego. Monachijska konferencja bezpieczeństwa jest największym tego typu wydarzeniem na świecie. Z powodu pandemii koronawirusa w tym roku odbyła się online. Sąd w Moskwie uznał, że Aleksiej Nawalny zniesławił weterana II wojny światowej Ignata Artmionenkę. W trakcie ogłaszania wyroku politykowi skuto ręce kajdankami i zamknięto w przeszklonej klatce. Moskiewski sąd orzekł, że lider opozycji musi zapłacić grzywnę w wysokości 850 tysięcy rubli. To jest w przeliczeniu 10 tysięcy euro. W ubiegłym roku lider rosyjskiej opozycji skrytykował film reklamowy zachęcający do głosowania na rzecz kremlowskich poprawek do konstytucji, nazywając występujące w nim osoby sprzedajnymi lokajami i zdrajcami. Wypowiedzi nie spodobały się krewnym weterana, który występował w filmie i złożyli skargę w prokuraturze. Wygłaszając akt oskarżenia, prokurator Jekaterina Frałowa, którą niezależne media określają jako dyżurnego oskarżyciela Aleksieja Nawalnego, stwierdziła, że opozycjonista zniesławił byłego żołnierza Armii Czerwonej i dyskredytuje też Związek Radziecki. Aleksiej Nawalny w mowie końcowej zarzucił obecnym władzom Rosji cyniczne wykorzystywanie weteranów do propagandowych rozgrywek. Według opozycjonisty państwo nie dba o weteranów, których większość żyje w ubóstwie. Opozycjonista nie przyznał się do winy. W jego ocenie proces został sfingowany i jest zemstą polityczną Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A już teraz o sporcie. Krzysztof Łoniewski. To sportowa informacja dnia. Naomi Osaka zwyciężyła w tenisowym Australian Open. Japonka do 3:04 w nieco ponad godzinę odprawiła Amerykankę Jennifer Brady. W finale doskonale wytrzymała presję, jaka na niej ciążyła. Była zdecydowaną faworytką spotkania. To wcale nie jest taka prosta sprawa, jeżeli słyszysz w wieku 23 lat ze wszystkich stron, że jesteś faworytką, że twoje akcje to 90% szans na wygranie. No, wytrzymać presję w finale Wielkiego Szlema. Fakt, że rywalka nie tak utytułowana jak Serena Williams czy Simona Halep, ale jednak trzeba wyjść i wygrać. I ona dzisiaj świetnie udowodniła swoje miejsce na szczycie listy, bo moim zdaniem na dzień dzisiejszy Naomi Osaka jest numerem jeden bezapelacyjnie. Mówił tenisowy ekspert, komentator Eurosportu Lech Sidor. Doprecyzujmy, że dla Osaki to już czwarty wielkoszlemowy triumf, a jak słyszeliśmy, ma dopiero 23 lata. Przypominamy też, że w jutrzejszym finale w turnieju tenisistów lider światowego rankingu Serb Novak Djokovic zagra z rozstawionym w Melbourne z czwórką Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem i trzeba przyznać, że to spotkanie zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Czy mecz warszawskiej Legii z Wisłą Płock w piłkarskiej PKO Ekstraklasie też zapowiadał się interesująco? Raczej nie. Ale nudy przy Łazienkowskiej nie było. Legia do przerwy prowadziła 3-2. Skończyło się na 5-2 dla mistrzów Polski. W trwającym spotkaniu w Bielsku Białej pod Beskidzie po godzinie remisuje 1-1 z Jagiellonią Białystok. Przed nami mecz w Gdańsku. Lechia zagra z Górnikiem Zabrze. Gospodarze po marnym początku roku ostatnio ograli Raków Częstochowa, co poprawiło nastroje w zespole, mówi trener Lechii Piotr Stokowiec. Wreszcie zobaczyłem uśmiech na twarzach moich zawodników i na pewno lepiej się pracuje z takim pozytywnym nastawieniem. Ten impuls pozytywny był nam bardzo potrzebny, bo tak jak mówiłem wcześniej, wykonaliśmy kawał ciężkiej pracy. No, nie przekładała się ona na wynik i cieszę się, że wygraliśmy, co pozwoli na pewno mentalnie odbudować się zawodnikom i uwierzyć w tę pracę ciężką, którą wykonaliśmy. Spotkanie w Gdańsku od 20. Co w futbolu za granicą? Niespodzianki w Bundeslidze i La Liga. Bayern Monachium przegrał 1-2 we Frankfurcie z Eintrachtem. Gola dla Bawarczyków strzelił Robert Lewandowski. W Hiszpanii lider tabeli Atletico Madryt przegrał na własnym stadionie 0-2 z Levante. W Anglii 90 minut Jana Bednarka w trykocie Southampton i remis Świętych u siebie po 1 z Chelsea. Pod siatką poznaliśmy pierwsze finalistki w Pucharze Polski. Chemik Police do zera pokonał podczas turnieju finałowego w Nysie ŁKS Łódź. Trwa drugi półfinał. Radomka Radom mierzy się z Budowlanymi Łódź. Pierwszy set dla ekipy z Radomia. Kończymy skokami i rywalizacją drużyn w Pucharze Świata w Rasnowie w Rumunii. Anna Twardosz, Kamila Karpiel, Kamil Stoch i Dawid Kubacki zajęli 7. miejsce. Wygrali Norwegowie przed Słoweńcami i Austriakami. Znów o sporcie na naszej antenie po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie pogodnie, do końca dnia pochmurno na północnym wschodzie, miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. 1 stopień na północnym wschodzie, około 5 w centrum, 11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Agencja GoFest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Snowfest Festival Online, powered by Tauron. 5 i 6 marca. Bądź gotowy na wyjątkową przygodę pełną muzyki i sportów zimowych. Prosto ze Szczyrku. Koncerty znanych wykonawców i najlepsze sety DJ-skie. Poczuj klimat największego zimowego festiwalu w Polsce. Dobra zabawa bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Wyprawa po żonę Józefa Korzeniowskiego czyta Zbigniew Zapasiewicz. Szukaj nas na YouTubie, Facebooku i portalu polskieradio.pl. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 19 i minut 10. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Dobry wieczór, bonsoir, mówi państwu francuski łącznik, jak państwo słyszeli, i po raz drugi jest to w nowym godzinowym układzie. A w cywilu nazywam się Monika Małkowska, dzisiejszy program wydaje Ola Kaczkowska, zaś przy konsolecie zasiada Michał Jakubik. Zapraszam też wszystkich słuchaczy do mailowych kontaktów ze mną, uwagi czy komentarze mile widziane, a te odbieram pod adresem monika.małkowska@polskieradio.pl. Dzisiejszy temat przygotowałam tak naprawdę na walentynki, no ale tydzień temu, właśnie przed walentynkami, wygrało radio. No i wówczas jako leitmotiv muzycznego zestawu było to medium, ponieważ był Światowy Dzień Radia. Ale na szczęście temat wiodący, który poprowadzi dziś nas przez program, pozostaje aktualny właściwie zawsze. Całusy. Oczywiście najładniej wychodzą na ekranie, lecz nie brakuje ich w formie muzycznej. I dziś będziemy więc słuchać o buziakach, cmoknięciach, pocałowaniach tych wymarzonych, wytęsknionych, wyśnionych, ale także takich, że tak powiem, na sucho, powitalnych, koleżeńskich i rodzinnych. Będą takie buziaki, o których długo się pamięta, a i takie, które nie znaczą prawie nic. No właśnie, zaczniemy od tych nieistotnych. Pierrette, czyli Piotrusia Bruno, zaśpiewa o buziakach, które rozdawała w latach 50. To były jej złote czasy. Aktorka i piosenkarka zmarła 6 lat temu w wieku 86 lat. No to posłuchajmy te bizu, bizu. Doux. Les amoureux glissent à pas de loup. Comme les oiseaux, ils ont rendez-vous. On entend partout. Zoubizou, bisou. Zoubizou, bisou. Zoubizou, bisou. Zoubizou, zoubizou. Mon Dieu, que c'est doux. Zoubizou, bisou. Mais dites-moi, savez-vous zoubizou, bisou, ce que veut dire entre nous? Zoubizou, bisou, zoubizou, zoubizou, mon Dieu que c'est doux. Ce que veut dire zoubizou? Zoubizou, bisou, ça veut dire je vous l'avoue. Zoubizou, bisou, mais oui je n'aime que vous. Zoubizou, bisou, zoubizou, zoubizou, mon Dieu que c'est doux. Doux, quand tu m'embrasses doucement dans le cou, car c'est curieux, tu vois, je l'avoue, ça me fait partout. Zoubizou, bisou. Zoubizou, bisou. Zoubizou, bisou. Zoubizou, zoubizou. Mon Dieu, qu'ils sont doux. Zoubizou, bisou. Zoubizou, zoubizou. Całusy to taka mała biżuteria. Jak mnie całujesz w szyjkę, jakież to jest miłe i słodkie. No a teraz całusy po polsku. Maciej Kosowski miał problem z niejaką Agatką, która za rzadko dawała mu całusa. Bo to była skromna panna, wychowana wedle standardów lat 60. i to perelowskich. Och, tamte panienki to trzeba było ładnie poprosić, żeby pozwoliły choćby na cmoknięcie. No daj buzi, Agatka, nie męcz chłopaka. Pan dziewczynę rzecz to znana, niby we mnie zakochana, a na imię ma Agatka, ładne imię co? Lecz gdy proszę o całusa, zawsze robi mi psikusa, obiecuję, nie całuję, więc jej mówię o Agatko, miła Agatko, tak rzadko mnie całujesz, to mój pech. Agatko, słodka Agatko, czy sądzisz, że to naprawdę taki grzech? Agatko, będziesz Agato, ty lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, buzi daj, moja Agatko. Agatko, słodka Agatko, tak rzadko mnie całujesz, to mój pech. O Agatko, miła Agatko, czy sądzisz, że to naprawdę taki grzech? Agatko, będziesz Agato, gdy lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez, tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, buzi daj, moja Agatko. A proszę Państwa, teraz przeskoczymy do lat 70. A te były znacznie bardziej przyjazne seksowi i wszelkiego typu czułościom. A było to oczywiście w konsekwencji rewolucji młodzieżowej 68. Zaczynało się od całowania. I za chwilę damy Państwu pierwszą lekcję tej dziecinnej wręcz przyjemności. Oczywiście zakładając, że na tej fazie się zacznie i skończy. Dziodasen skomponował ten przyspieszny kurs całowania w 1977 roku, ale nie sam to wykonał, lecz w roli wykładowcy zatrudnił niejakiego Carlosa, czyli Jeana Chryzostoma Dolto. A ten z wyglądu przypominał troszeczkę Rudiego Schuberta, miał więc fizyczne warunki na profesora. Dolto zmarły 13 lat temu w wieku 64 lat, miał talent komediowy i serce równie wielkie jak jego tusza. Przyjaciel całego świata, a zwłaszcza świata show biznesu, niejednemu pomagał w karierze, a zwłaszcza wiele do zawdzięczenia miała mu Sylwii Wachtan, która dzięki Carlosowi zadebiutowała. No przejdźmy jednak do zadań praktycznych. Profesor Carlos pokazuje, od czego zacząć. Najpierw dłoń, koniecznie, to tradycja. Potem bizu bizuwowe policzki. Następnie uszko, potem nosek. Ach, jest jeszcze szyjka i kolanko. Nie no, panie profesorze, w pana wieku to nie wypada. Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé. Passé. Croyez-vous au big bisou. Sur la main, style ancien, noble et tout. Attention, sur la main, embrassez-vous. Stop! Big bisou, big bisou. Juste après, de plus près, sur la joue. Attention, sur la joue, embrassez-vous. Étaient quelquefois marrants. Ils pensaient que les bébés, ça vient en s'embrassant. C'est un souvenir du joli temps d'avant. Mais maintenant, sur le nez. Ah, par-dessous. Attention, sur le nez. Embrassez-vous. Stop. Big bisous. Big bisous. Sur la bouche. Attention, sur la bouche. Embrassez-vous. Encore. Big bisou. Big bisou. Sur la main. Style ancien. Dans les deux. Big bisou. Juste après. De plus près, sur la joue, avec bisous. Plus facile, sous les cils, youplissio, avec bisous. Descendant, sous tendon, n'importe où, avec bisous. Remontons la, sous le menton. A to był prawdziwie wielki całus Big Bizu. No, doświadczenia to panu Daltonie można było odmówić. Pokazał młodziakom, jak to będzie miło, kiedy się podrażni strefy erogenne na twarzy i w jej okolicach. A to się zwykle tak zaczyna. A tak, Agatka czy inna Kasia dobrze wiedziały, że z pozoru niewinne pocałunki mogą stać się niebezpieczne. Kiss Me Kate. Tak zatytułowany jest przebojowy musical amerykański z muzyką Cola Portera. Od debiutu w 1953 roku upłynęły już prawie 7 dekad, a wciąż nowe Kasie są proszone o całusa. I zapewne państwo wiedzą, że ten musical to adaptacja szekspirowskiej sztuki Poskromienie złośnicy, napisanej około 1592 roku. Pięcioaktowa komedia dzieje się w Padwie, doby renesansu, i właśnie w takich strojach stylizowanych na renesansowe kostiumy wystąpili aktorzy na planie filmu Franco Cefirellego w 1967 roku, a reżyser w głównych rolach obsadził chyba najsłynniejszą ówczesną parę, Elizabeth Taylor i Richarda Burtona. Oni nie śpiewali, co prawda, tylko wyglądali i trzeba przyznać, atrakcyjnie. No to pocałuj mi, Kasiu. So kiss me, Kate, thou lovely loon. Ere we start on our honeymoon. Oh, kiss me, Kate, darling devil divine. For now thou shalt ever be mine. I'll never be mine. So kiss me, Kate. Shall never be. Now thou shalt never be. Now thou shalt never be. Now thou shalt never be. Yes, mine. Not thine. Yes, mine. You swine. Yes, mine. You swine. Yes, mine. So kiss me, Kate. I'll crack your pate. Oh, please don't pout. I'll knock you out. My priceless pride. I'll slap your eyes. Oh, kiss me quick. You'll run my kiss. So kiss me. Help me. He's not her dish. He's not her dish. So kiss me. Help me. A type of fish she would not wish. So kiss me. Bastard. What's that we heard? What's that we heard? So kiss me. Bastard. Oh, Katie, that's a naughty word, so kiss me. Kiss him. Kiss me. Kiss him. Kiss me. Kiss him. Never. to Never, wyśpiewane górnym C, bardzo mi się podobało. Tak brzmiało zakończenie pierwszego aktu brodułowskiego spektaklu, który odbył się w Roundabout Theater w 2019 roku. Jako złośliwa Kate wystąpiła Kelly O'Hara. No tak, tak, troszkę niecierpliwości dobrze działa na uczucie. O nim, o uczuciu, ale także o jakimś nim, jakimś panu marzyła Consuelo Velázquez, która w latach 30. ubiegłego wieku skomponowała i wykonała ten ponadczasowy szlagier. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, que tengo miedo perderte. Bésame, no te vayas mi amor. Bésame, estaré lejos de ti. Bésame, quiero tenerte muy cerca. Bésame. Tak, proszę Państwa, to był hit, to właściwie jest. Meksykańska kompozytorka i autorka tekstów Consuelo Velázquez dożyła 90, ale napisała ten przebój, kiedy miała niespełna 20 lat. No. Czas, kiedy takie marzenia o bésame mucho, o tym, żeby on ją tak mocno całował, no jest czymś bardzo naturalnym. A jak się raz zacznie, to już trudno przerwać. Najlepszy dowód, piosenka francuskiego tria Niagara. Tak, tak, dobre mają Państwo skojarzenie. To właśnie Niagara tytuł, tę swoją nazwę wzięło od amerykańskiego filmu z Marilyn Monroe, filmu Niagara oczywiście. Encore un dernier baiser, jeszcze tylko ostatni całus. No, trudno przerwać. Avoir pour moi, je souris de tout. i tak, proszę Państwa, jeszcze ten ostatni całus, ostatni. Ta Niagara wyschła po prostu w 1993 roku po dekadzie sukcesów, które w dużej mierze zawdzięczała atrakcyjnej Muriel Moreno. Nie doszły pani historyk sztuki. Muriel od dziecka pasjonowała się muzyką i nie tylko śpiewała, była także DJ-em, ale nagle jej się zmieniło. W 2010 roku zajęła się fitnessem i obecnie jest instruktorką w kilku paryskich klubach Pilates. A poza tym już nie nazywa się Muriel Moreno, to był pseudonim, poprzez który wyrażała podziw dla Marilyn Monroe. Wróciła do swojego prawdziwego nazwiska Muriel Laporte. A teraz pewien pan, którego chyba nie muszę przedstawiać, bo głos ma tak charakterystyczny miał, bo już niestety nie żyje. A co do całowania, to chyba był w tym mistrzem. Tak przynajmniej można sądzić po piosenkach, których pełno miłości wielkiej, czułej. Takiej, co to na zawsze. Na zawsze, na niby. Quand tu m'embrasses, pourrais-tu m'expliquer pourquoi? Quand tu m'embrasses, tant de choses se passent en moi. Je sens comme un courant qui soudain me parcourt et m'enivre. C'est pourquoi si souvent à tes lèvres, mes lèvres se livrent. Oh et quand tu m'embrasses, je suis comme un pantin brisé et je crie grâce sous tes baisers. Je ne sais plus du tout ce que je fais. C'est fou l'effet que ça me fait quand tu m'embrasses. Je suis électrisé quand tu m'embrasses. Je ne connais rien de pareil quand tu m'embrasses. Je fonds comme une glace au soleil. Je m'accroche à ton cou car le sol sous mes pieds m'abandonne. Et je vois tout à coup dans tes yeux des lueurs qui m'étonnent. Oh, quand tu m'embrasses, je perds soudain tous mes esprits et ça efface tous mes ennuis. Il y a des printemps qui naissent autour de moi et le reste ne compte pas quand tu m'embrasses. Mon cœur est fou de joie, oh là là, quand tu m'embrasses. Enivré, je ferme les yeux quand tu m'enlaces. C'est merveilleux, on est au bord du gouffre le plus beau. Le bonheur nous colle à la peau et le temps passe. Follement pour nous deux, quand tu m'embrasses chérie, quand je t'embrasse, mais oui, quand on s'embrasse, on joue avec le feu. Shara Aznavour wyznał, co czuje, gdy ona go całuje. Przebiegał go, proszę Państwa, prąd, więc on sprawdza i ponownie dotyka ustami jej ust. No i znowu kolejny prąd. Nigdy czegoś takiego, twierdzi, nie doświadczył. Topi się jak lody w słońcu, ziemia ustępuje mu sprzed nóg, a on w ogóle baranieje, traci zmysły i zapomina o wszystkich problemach. I wydaje mu się, że budzi się już wiosna. Może dzisiaj taka nadzieja w nas się też obudzić i że w jej oczach lśni słońce. Ale kochanie, uważaj, te pocałunki to igranie z ogniem. No, a nie mówiłam, że tak może być. Czasem niech Państwa nie zwiedzie dziecięcy głosik panienki. Vanessa Paradise, petit baiser, małe buzi buzi, no, uwodzi. Tu ne te sentiras pleine. Si tu deviens un autre, tout en restant toi-même. On a tendance à s'embarrasser de choses insensées, d'armure et de bouclier. Alors un petit plaisir d'amour, un petit plaisir d'amour. Immensément, il suffit d'y croire. le bonjour. Pas plus compliqué qu'un simple baiser alors. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il suffit. Vanessa Paradis, czyli Vanessa Raju, umiała skusić człowieka wizją raju. No zdejmij wreszcie tę zbroję, odłóż tarczę i łańcuchy. Uwierz mi, tylko taki malutki całus, taki malutki tyciunki jak na pocałowanie. No nie bój się, potrwa to jeden, dwa, może trzy dni. Ach, żeby to trwało wiecznie, ten całusek zakochanych. No ale proszę Państwa, teraz będzie prawdziwy całusowy maraton. Po włosku. Adriano Celentano obiecuje aż 24 tysiące całusów. Baci. No bo on ją kocha, a miłość chce tych namiętnych pocałunków w każdej chwili. Żadnych tam bajerów, żadnych obiecywań, żadnych kłamstewek. Tylko całusy. Bo całusy to najlepsza forma wyrażenia uczucia. Co? Ja zwariowałem? Pyta Adriano. Ja tylko po prostu oszałem na twoim punkcie, więc całuj. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah, yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah, yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, felici corrono le ore. No już dość tej dziecinady, tych wszystkich młodzieńczych zakochań, uczuć, obietnic. Teraz przejdźmy do namiętności ludzi dojrzałych, świadomych, co czemu służy. Muzyka. Na statku gdzieś w kotłowni, tam gdzie palarze są. Na tle płonących chłowni sylwetki czarne drżą. Wulgarną nucą śpiewkę, miotają słowa krewkie. I na portową dziewkę czekają wszyscy wraz. Z pokładu marynarze dziś mają wolną noc. A w tym piekielnym żarze łeb pada niby kloc. Hej chłopcy, ja mam radzę, zetrzyjcie z gęby sadzę. Za chwilę przyprowadzę ten, co zabawi nas. Już na schodach widać jej nogi. Mocne wino szykujcie i trzos. Już za chwilę dotknie podłogi i z oddali dobiegnie jej głos. Kochaj mnie, a będę twoją. Całuj mnie i mocno śni. Niechaj ci pocałunki twe upoją beznadzieją tęsknotę naszych serc. O, kochaj mnie, a będę twoją. Nie chcę nic prócz twoich wad. Pocałunki twe tej nocy nie upoją, zanim ciało z nich oddam na czas. Z pokładu marynarze dziś mają wolną noc. A w tym piekielnym żarze łeb ciąży niby kloc. Hej chłopcy, ja wam radzę, zetrzyj się z gęby sadzę. Za chwilę przyprowadzę tę, co zabawi nas. Niby kotlu wielkie ognisko, płoną twarze i oczy ich grzmią. Pójdźmy tobie przyjrzeć się blisko, kiedy śpiewasz piosenkę tą. Kochaj mnie, a będę twój. Och, całuj mnie i mocno ty. Niechaj dziś pocałuj. Beznadziejną tęsknotę naszych serc. O, kochaj mnie, a będę twoją. Nie chcę nic prócz twoich wad. Niech pocałunki twe tej nocy mnie upoją. Tak, tak, Kazika rozgrzała swym wspaniałym, namiętnym głosem Violetta Villas i było to połączenie tak niesamowite, tak zaiskrzyło, że naprawdę poczuliśmy się jak przypaleni piekielnym żarem. W latach 60. uczucia pań rozpłomieniał on. Król. Kiedy śpiewał Kiss Me Quick, chyba żadna mu się nie oparła, choć nie obiecywał dozgonnej miłości, tylko tak od na szybko, jutro przecież takie niepewne, już chcę poznać twoje usta, które otworzą mi drzwi do raju, niech gra muzyka jak najdłużej, bo tak bardzo cię kocham w tańcu, który trwał raptem niecałe 3 minuty. No ale co to były za minuty z Elvisem Presleyem? Kiss me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go. Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you. carousel. Let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are the lips I long to know. Oh, that kiss will open heaven's door, and we'll stay there forevermore. So kiss me quick, because I love you so. Let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are lips I long to know. Because I love you so, kiss me quick. Because I love you so, kiss me quick. No, grzeczne dziewczynki traciły i głowy, i dobre wychowanie, kiedy słuchały Elvisa. Za to dobrze wychowani chłopcy wariowali, słuchając Patti LaBelle i Tria w jednej z najbardziej skandalizujących piosenek połowy lat 70. Lady Marmalade ze słynną francuską frazą «Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?» No, to była propozycja nie do odrzucenia. Z taką słodką Lady Marmalade każdy chłopczyk w szarym garniturku zamieniał się w dziką bestię i aż płakał z nadmiaru przyjemności. Yeah.